www.radiomeropolis.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Με τον Φάνο Καμιλαλή, τον Κωνσταντινοπουλή και την κτηνίατρό του. Και τη Λαμπρινή Θωμά. Ναι! Ναι. Την κτηνίατρο Παύλα μαγείρισα. Ναι. Εντάξει. Είμαι καλύτερη μαγείρισα από δημοσιογράφο παραδέξω. Είναι πολλά τα ταλέντα που έχει αυτή η Λαμπρινή. Μην τέτοια διλήμματα, Λαμπρινή. Εμείς... μιλήσουμε και για τα κεντήματα, για, ναι. Ναι, για τα δώρα. Κοιτάξτε, το μαγείρεμα είναι, ρε παιδί μου, πολύ ωραίο πράγμα. Γιατί αδειάζει ο νους. Και ως την κολοδουλειά μας το χρειαζόμαστε αυτό. Ποτέ. Αδειάζει ο νους σου όταν μαγειρεύεις. Ναι, ναι. Ειδικά αν κάνω ζαχαροπλαστική. Γιατί πρέπει να προσέχεις ποσότητες τα πάντα. Οπότε ασχολείσαι μόνο με αυτό και καθαρίζει το μυαλό σου. Ας πούμε, ή το ψωμί δε. Αυτό το δηλαδή κάνει τώρα... και ο Μητσοτάκης το κάνει στις συνεντεύξεις αυτό. Όταν ζωρίσει πολύ το πράγμα, πάει μαγειρική. Ντολμαδάκια, κύμινο, τέτοια κατάλαβες. Της χιλιάς Μαρίκας, τα τραθυλικά ντολμαδάκια. Ναι. Ναι. Όχι, όταν όμως τα παίρνω με τον Νετανιάχου και δεν με αφήνεται να βάλω το σωστό τίτλο, γιατί καταπιέζουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, πηγαίνω και φτιάχνω ψωμί. Στο ζύμωμα σου φεύγει πολύ πράγμα. Παιδιά, θυμάστε στα Αστερίξ που είχε κάτι συμβολάκι εκεί, στις Βρυσιές που είχε κάτι αστέρια, σφυριά, διάφορα. Διέσεις. Και που έδειχναν την ιδιαίτερα τεταμένη ψυχολογική κατάσταση του ομιλούντος. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η Λαμπρινή όταν θέλει να βάλει τίτλους για τον Νετανιάχου. Ναι, γιατί δεν με αφήνεται. Δεν με αφήνεται. Ούτε στο URL καν να εκφραστώ. Εγώ. Εδώ. Μην το πάμε αμένσιωτα. Τμήμα λογοκρισίας, The Press Project. Εδώ είμαστε. Ναι. Αλλά δεν θα κάνουμε την επανάσταση. Να δεις μετά τι τίτλους θα βάζω. Καλά, ας γίνει η επανάσταση και μετά. Θα γίνει η επανάσταση. Κάνω κι εγώ κάποιες υποχωρήσεις. Να, ο Λος Πόδι εδώ έχει βάλει μια φράση Λαμπρινής εδώ στο chat. Με ροζ κιόλας. Κάνω υποχωρήσεις σοβαροφάνειά μου. Επίσης, δεν γίνεται αυτό στο μαγείρεμα που χαλαρώνεις. Εγώ το μαγειρεύω πεινάω, οπότε σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι πεινάω. Είναι λίγο φαύλος κύκλος. Εσύ μαγειρεύεις τώρα τύπου καύσιμα. Είστε αρσενικά, ναι. Δεν καταλαβαίνετε από προσφορά. Κατάλαβες, η προσφορά είναι γυναικείο προνόμιο. Τώρα αυτός ο σεξισμός γιατί εκφράζεται. Αλήθεια είναι. Θάνο, δεν υπάρχει αντίστροφο σεξισμός. Λαμπρινή, δεν είμαστε αρσενικά. Επίσης, εγώ μαγειρεύω. Εσύ μαγειρεύεις, αλήθεια είναι. Αλλά όχι καλύτερα από μένα. Δεν ξέρω. Κάτσε. Μην. Θα κάνουμε διαγωνισμό. Θα φωνάξω τον ακροατή μου να δοκιμάσει. Μην κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Έτσι με τόση φόρα. Λοιπόν, Λαμπρινή, γιατί να φέρνουμε την Λαμπρινή εδώ? Πρώτον, γιατί την αγαπάμε. Δεύτερον, γιατί μας μαγειρεύει. Τρίτον, διότι εξακολουθούμε να συζητάμε για το έγκλημα που συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Τα εγκλήματα που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, Λαμπρινή, διάβασα πρώτα από τον Ιάσονα Αποστολόπουλο το διάβασα για τις βόμβες λιμάτων. Κανονικά δεν πρέπει να τις λέμε βοθροβόμβες. Βοθροβόμβες. Λοιπόν, ναι, είναι πιο νομίζω σωστό. Ας εξηγήσουμε τι είναι αυτό και να συζητήσουμε μετά όλη την ιστορία. Μην νομίζεις. Ούτε εγώ το. Ναι. Δεν τους προλαβαίνεις πια με την κακία και την ανομαλία του μυαλού τους. Ναι. Λοιπόν, αφήνει σε υγρή μορφή λίμματα που αφήνουν πολύ έντονη βρώμα, δυσοδεία. Που φεύγει πολύ δύσκολα, διαβάζουμε, από το δέρμα, μένει για μέρες έως και εβδομάδες σε κτίρια και γειτονιές. Αναπτύχθηκε από μια Ισραηλινή εταιρεία, την Odor Tech, και εξάγεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Ας περιμένουμε. Άμα φτιάξει ένα επιτυχημένο προϊόν. Σύντομα... Κοίταξε, καταρχήν τα περισσότερα δακρυγόνα μας είναι φτιαγμένα στο Ισραήλ. Το γράφουν πάνω. Ναι. Άμα με δεις, μας φροντίζουν οι άνθρωποι. Όταν βγαίνει ο Άδωνος και λέει ο καλύτερος φίλος της Ελλάδας, αυτό εννοεί. Κατάλαβες. Ότι όταν θέλουμε να ξεσκίσουμε τον ελληνικό πληθυσμό, θα απευθυνθούμε στο Ισραήλ. Παιδιά, τι σας περισσεύει. Τώρα θα μας τα φέρουν και αυτά. Το κάναμε αυτό. Επί αγανακτισμένων είχαμε μαζικές εισαγωγές. Έτσι δεν είναι. Γιατί να σου πετάει λιγμένα, όμως το κάνει και για σένα. Γιατί κάποτε μας πετάγανε λιγμένα. Δες το και αυτό σαν μια πρόοδο. τώρα τουλάχιστον μας φετάνε κανονικά. Και ενισχύουν και επιχειρήσεις στην ιδιωτική πρωτοβουλία του Ισραήλ. Με κάθε τρόπο. Είτε τις δίνουν τις Καλαμάτες, είτε τις δίνουν την Έλβο. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτή η εταιρεία τώρα δεν είναι βραβείο καινοτομίας. Αυτό δεν είναι καινοτομία. Βέβαια. Η επιχειρηματικότητα. Αλλά βέβαια πρέπει συνδυάζεται. Να το δικαιολογήσεις και τον επιστήμονα τον Ισραηλινό, γιατί ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει κάθε μέρα τον Νετανιάχου. Πώς να μην πάει στα σκατά το μυαλό του? Ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ε? Τι να σου πω, Λαμπρινή, είναι ένα επίπεδο βίας και διαστροφής μαζί που είναι πολύ, πολύ σοκαριστικό. Γιατί εδώ συζητάμε για θανάτους, αμάχων, παιδιών, δολοφονίες. Δεν, οπότε σήμερα... να μου πεις γιατί να σε σοκάρει αυτό. Αλλά είναι το επίπεδο της διαστροφής. Πέσαμε που... να κοιμηθούμε με 103 νεκρούς, εκ των οποίων 25 παιδιά. Ξυπνήσαμε με 119, εκ των οποίων 27 παιδιά. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νούμερα, έτσι ήρεμα ήρεμα. Με κτίρια να πέφτουν, με βίντεο τα οποία δεν έβαλα. Είχαμε μεγάλη κουβέντα με τα παιδιά το πρωί για το πόση βία μπορεί να αντέξει σε ένα βίντεο άνθρωπος. Υπάρχουν βίντεο που δεν έχουν βγει στο YouTube, δεν έχουν βγει στο Twitter, φρικιαστικά, ανατριχιαστικά, και υπάρχουν και άλλα βίντεο τα οποία ίσως θα πρέπει να βγάλουμε με τους φανατικούς Εβραίους, με όπλα, σε συμμορίες, να περιπολώνουν τις γειτονιές των Παλαιστινίων μέσα στο Ισραήλ για να τους κάνουν ζημιά. Για να αρχίσουν τα λιτσαρίσματα. Έφτασε ο Νετανιάχου να βγει και να πει ότι δεν πρέπει οι Εβραίοι, Jews ήταν η λέξη, να λιντσάρουν Παλαιστίνιους. Δηλαδή, ο Νετανιάχου. Για το θέμα θα έχουμε μετά στην εκπομπή τον Ισμάτ Σάμπρη, ο οποίος ήταν 25 χρόνια ο επιτετραμένος της Παλαιστίνης στην Ελλάδα. Μιλάει άριστα ελληνικά. Είναι ελληνοποιημένο, δικός μας είναι άνθρωπος. Και θα έλεγα είναι ο καλός ο Έλληνας, δηλαδή Έλληνας Παλαιστίνιος. Οπότε είμαστε. Θα εξηγήσει τον όρο επιτετραμένος. Όταν δεν ήταν κράτος ακόμα η Παλαιστίνη, γιατί και τώρα λέμε πρεσβεία του κράτους Παλαιστίνης, αλλά η Παλαιστίνη. Δηλαδή είναι σε εφαρμογή των πρώτων σταδίων της συμφωνίας που έγινε αυτό, υπήρχε ένας άνθρωπος που αντιπροσώπευε τον Παλαιστινιακό λαό επίσημα εδώ. Ήταν οι χρυσές εποχές και ήταν εδώ η φωνή του, ας πούμε. Mm-hmm. Τον καιρό που οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν αναγνώριζαν δολοφόνους, ούτε έλεγαν ότι είναι οι καλύτεροι τους φίλοι τα καθάρματα αυτού του πλανήτη. Και είναι φοβερό να βλέπεις, και το έγραψα σήμερα γιατί μου την έδωσε, από τη μια να βγαίνει ο Γιτσάκ Χέρτσοκ, ο οποίος είναι σοσιαλδημοκράτης, ουσιαστικά σοσιαλιστής του Ισραήλ, τι θα είναι, ας πούμε, και ντρός άνθρωπος. Και να δίνει συνέντευξη στους Times του Ισραήλ και να λέει ότι κοιτάξτε, εκφασίζεται το κράτος μας, δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει φασισμός εναντίον πολιτών μας. Γιατί και οι Άραβες είναι πολίτες μας που ζουν εδώ. Προχωράμε σε αυτό που μισούμε, ας πούμε, από τη μια. Και από την άλλη πλευρά, να ακούς τους Έλληνες αντιπροέδρους της κυβέρνησης να λένε σφάχτε. Δηλαδή η ακρότητα, πώς φαίνεται. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επαφή με τον εγκέφαλό τους. Όπως πολύ σωστά έγραψε στην ανακοίνωση, ότι ήταν ωραίο καρφί, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας. Καταλαβαίνουμε, λέει, την ανάγκη του να ξεπλύνει το αντισιωνιστικό παρελθόν του άνθρωπος που πουλούσε βιβλία του Πλεύρη πριν λίγο καιρό. Πάντως και αυτή είναι μια, και αυτή είναι μια διάσταση ενδιαφέρουσα και επίσης κάπως τρομακτική. Η ευκολία με την οποία ο άλλος καταπίνει τον μέχρι χθες αντισημιτισμό του. Γιατί νομίζω ότι έχει και μια σημασία σε αυτά. Ότι είναι τέτοιος ο κινησμός του συμφέροντος που... δεν κολώνει τώρα μπροστά στις αντιφάσεις. Το τελευταίο δηλαδή που έχει σημασία είναι να επισημάνει κανείς σε μια τέτοια πολιτική πορεία ότι μα αυτό αντικρούει τα μέχρι χθες. Εδώ πέρα είναι τέτοια η ομότητα της σύμπλευσης με τον ισχυρό. Έτσι. Που ο άλλος δεν ενδιαφέρεται. Με το Ισραήλ πριν 3 ή 4 χρόνια, όταν είχαν πάει μαζί με το Βορύδη, που είχε ζητήσει συγγνώμη ο Βορύδης για το παρελθόν του πριν πάνε, αν το θυμάσαι. Αυτό. Λοιπόν, και ξέρανε ότι για να προχωρήσουν σε υπουργικές θέσεις, όπως διαμορφώνεται το σκηνικό και με το πλήρες ξεβράκωμα της Ελλάδας προς το Ισραήλ, έπρεπε να τα μαζέψουν μερικά από αυτά. Θυμάσαι ότι είχαμε και ηρωνικές δηλώσεις από τον γενάρχη του Ελληνικού Εθνικοσοσιαλισμού. Κορόιδευε ο παππούς Πλεύρης τον Άδωνη Γεωργιάδη για τις δηλώσεις. Ναι, γιατί ο Πλεύρης ξεκάθαρμα. Είναι κάθε. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν κρύβεται από κανέναν, ούτε τα αλλάζει για να πάρει κάποια θεσούλα. Να τα λέμε και αυτά. Συνεπής εθνικοσοσιαλιστής. Ακριβώς. Είναι συνεπέστατος. Πάντως δεν είναι μόνο η πρόθεση να ξεπληθούν και να το τονίζουν ξανά και ξανά δύο συγκεκριμένα στελέχη, δύο συγκεκριμένοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι στα καινούργια. Στην προηγούμενη εκπομπή σχολιάζαμε για το πώς είχε αλλάξει λίγο η διαχείριση του ελληνικού κράτους, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις τόσο αιματηρών κρίσεων, δολοφονιών, συνέχειας αυτής της γενοκτονίας κλπ. Το να έχει θέσει η χώρα υπέρ του Ισραήλ και όχι δηλώσεις τύπου να τα καθίστε ρε παιδιά σε ένα τραπέζι να τα λύσουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ότι συντασσόμαστε με αυτό, είναι καινούριο, σωστά. Μα το είπε και ο πρέσβης σήμερα στη δηλώση που μας έκανε στο The Press Project. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Ότι παραδοσιακά τέλος πάντων μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια τέτοια θέση και της οποίας ο λαός είναι τόσο φιλοπαλαιστινιακός, θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο μεσολαβητικό. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να βγει σαν Ελλάδα και να πεις εδώ ο Biden προσπαθεί κάτι να κάνει έτσι και να είναι πιο ήρεμος. Από τον Άδωνη πιο ήσυχος ήταν στις δηλώσεις του. Mm-hmm. Και ο Blinken και ο Biden. Και να πει ας πούμε ότι κοιτάξτε μήπως πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να πάμε σε μια εκεχείρια να δούμε με ποιους όρους κτλ. Και αυτή η κυβέρνηση εδώ θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Mm-hmm. Το παίζει, όχι, άλλον παίζει. Αλλά μην προχωρήσω γιατί δεν με αφήνει να λέω τέτοια Κωνσταντίνο στον αέρα. Ευτυχώς που υπάρχω και εγώ. Ευτυχώς που υπάρχω και εγώ. Είμαι φωνή της συνείδησης της Λευρινής. Και έχεις πιάσει εσύ το ραδιόφωνο και, και εγώ τα κείμενα και από τα URL. Αν μου πεις ότι δεν έχω φίλτρα, λειτουργείς εσύ σαν φίλτρο. Έχεις σου πει Λευρινή μου ότι δεν έχεις φίλτρα σαν άνθρωπο. Δεν έχω υπερεγώ. Σου είπα ότι δεν έχεις υπερεγώ. Υπερβολή είναι αυτό. Μεγάλωσε. Τι λες τώρα, αυτό μεγάλο προνόμιο. Εντάξει, ψέμα. Είμαι ό,τι πιο ζώδες έχεις γνωρίσει στη ζωή σου. Παναγία μου. Παιδιά, έχει ανοίξει και τα χέρια. Με κοιτάει. Έχει ανοίξει τα χέρια. Με κοιτάζει και μου λέει: είμαι ό,τι πιο ζώδες έχεις γνωρίσει στη ζωή σου. Καλό δεν είναι αυτό. Καλό είναι, Λαμπρινή, αλλά νομίζω ότι μια χαρά έχεις. Δεν θα ήταν. Ναι. Τώρα μου το χαλάς. Όχι, είσαι απλώς λίγο αθυρόστομη, Λαμπρινή, όπως είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε. Δεν πειράζει. Τι να έτσι κάνουμε. Είναι, το κάνουμε και εμείς για λατοπίπερο. Το κάνουμε, μοιράζουμε ρόλους, παιδιά. Πέρα, πώς ήταν Τράγκας Κάτια Μακρύ, πώς ήταν αυτή η ρόλη. Αλτέρ. Ναι. Επικό. Δεν και ποιος είναι ο Τράγκας. Φοβερό δελτίο. Και ποια είναι η Μακρύ. Τέλος πάντων, θέλω να πω τηρουμένο των αναλογιών. Ήταν Τράγκας Μακρύ, Χρήστος Κόνστας. Ή Χατζής, πώς τη λέγανε αυτή την δημοσιογράφο με τα κοντά μαλλιά. Όχι Καλογεροπούλου. Καλογεροπούλου, δεν είναι. Όχι Καραή. Καλογεροπούλου. Καλογεροπούλου που ήταν παλιά, έφευγε στο εξωτερικό, σε αποστολές. Αυτή η Καλογεροπούλου, η Ελένη. Δεν θυμάμαι, νομίζω Ελένη. Ναι. Μιλάμε τώρα για μεγάλα δίδυμα τηλεπαραθύρων που γινόταν αυτό και ήταν τότε. Έτσι ήταν το. Ακόμα το κάνουν που είναι τώρα η. Πώς λέγεται. Αχ, τώρα έχω φάτσα στο και δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Τέλος πάντων, έβγαινε ο ένας σχολιαστής από τη μία, ο ένας σχολιαστής από την άλλη και ήξερε ότι θα διαφωνήσουν. Ήταν πολύ φοβερό. Θα με πείτε boomer, αλλά το σκηνικό Κακαουνάκι Ζουράρης δεκαετία του 90 ήταν ίσως το καλύτερο τέτοιο. Ναι. Τους βγάζανε επίτηδες μαζί. Το επίτηδες μαζί νομίζω ότι είναι Ραφαηλίδης Πλεύρης. Και αυτό επίσης. Και αυτό είναι κλασικό. Ραφαηλίδης Πλεύρης. Το Ζουράρης Κακαουνάκης το έχει κάνει πάρα πολύ ωραία αυτός που κάνει. Μητσικώστας. Μητσικώστας, ας πούμε. Το έχει αποδώσει καταπληκτικά. Ναι. Τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε. Τζαπανίδου είναι ότι... τώρα και ποιος είναι απέναντι με την Τζαπανίδου σε αυτό το, στη συνέχεια αυτού του μοντέλου. Δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση. Καλά, ούτε εγώ πολύ. Ό,τι βλέπω είναι από βίντεο στο YouTube. Όλοι από δεύτερο χέρι τη βλέπουμε. Βλέπω MasterChef Australia. Μάλιστα. Γιατί, Ραφαήλ, γιατί είναι το μόνο που είναι αληθινό και σοβαρό και δεν φέρονται στους ανθρώπους σαν σκουπίδια. Ναι. Φέρονται πάρα πολύ γλυκά. Ως πολιτισμική κοινωνία δείχνουν τις κουζίνες όλων. Δηλαδή είναι ένας Βιετναμέζος Αυστραλός, ένας Ινδός Αυστραλός. Καταλαβαίνεις, είναι όλοι. Και τρίτο και σοβαρότερο, σου δείχνουν όλα τα μαθήματα μαγειρικής που τους κάνουν. Δηλαδή έχει κάθε μέρα και μια ώρα μονταρισμένα τι μαθήματα τους κάνανε. Okay. Οπότε μαθαίνεις να μαγειρεύεις καλύτερα. Θάνο, δεν το περίμενες αυτό, αυτή την παρέκβαση. Μέχρι, πάλι στη μαγειρική γυρίσαμε. Μέχρι μαγειρική τα ζευγάρια. Ξεκινήσαμε... Παρακολουθούς. Μέχρι εκεί με τα ζευγάρια ήταν κοντά. Πολιτική επικαιρότητα κτλ. Εδώ σέχασε λίγο, σέχασε λίγο πάλι. Αυτό έχω δει... βλέπω κάθε βράδυ. Να πω ότι έχω δει αμερικανικό Survivor. Την κατάλληλη στιγμή νομίζω. Το Alone όμως το έχεις δει. Όχι, ποιο είναι το Alone. Το Alone είναι το αληθινό Survivor. Όχι τέτοιες ideas reality. Ένας το κάνει ο Καναδάς, ναι. Τους πάει στον αρκτικό κύκλο, είναι ο καθένας μόνος του, ολομόναχος σε μια περιοχή, Ναι. Και πρέπει να επιβιώσει σαν πρωτόγονος άνθρωπος. Okay. Και όποιος αντέξει περισσότερες μέρες παίρνει μισό εκατομμύριο δολάρια. Πάνω από 45 μέρες δεν έχει αντέξει κανείς. Για να καταλάβεις. Και είναι άνθρωποι ειδικευμένοι στην επιβίωση. Έτσι δεν είναι τίποτα. Να πάω εγώ έχω πεθάνει. Εκτός αν έχει πόλεμο, εκεί θα κρατήσω. Αλλά στην Ανταρκτική δεν έφτασα ακόμα. Μάλιστα. Okay. Αυτό είναι πολύ ωραίο το alone. Ειδικά η πρώτη σεζόν. Μετά λίγο το τέτοιο. Η πρώτη σεζόν ήταν συγκλονιστική γιατί βγάζανε και το πρόβλημα της μοναξιάς των ανθρώπων αυτών ως το πιο βασικό και ουσιώδες και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπες να γεννιέται θρησκευτικό αίσθημα λόγω των συνθήκων. Ο ένας από αυτούς, αυτός που άντεξε και τις περισσότερες μέρες, κάποια στιγμή άρχισε να μιλάει με το Θεό. Κανονικά ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να επιβιώσει αλλιώς, αν δεν έβρισκε κάτι ανώτερο να μιλήσει. Και καταλάβαινε πώς πολύ και ψυχολογικά αυτό να δουλέψει. Κάνανε και ένα πείραμα άσχετο, αλλά πραγματική ζωή τώρα. Κάνανε ένα πείραμα. Η Βαλεντίνα, συγγνώμη λίγο, Θάνο. Ναι. Τέλειωσα το ερωτοδικείο όλο στο lockdown. Α, σήμερα που βγαίνουμε από lockdown, μπορούμε να πούμε τέτοιες ιστορίες. Τι κάναμε στο lockdown. Του λέγαμε στο press. Ε? Ναι, αλλά εννοώ σε συνήθειες αυτό. Τέλειωσε το ερωτοδικείο, τι μπορεί να είδες. Εγώ είδα καφέ της χαράς. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί νομίζω. Το καινούριο. Ναι, το είδα, ξέρω εγώ, φθινόπωρο. Τώρα. Το δεύτερο κύκλο. Το πρώτο, εντάξει. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Έχω δει ένα-δύο επεισόδια εδώ και εκεί. Επίσης είμαι από τους λίγους ανθρώπους που δεν τους άρεσε το Friends. Με μισείτε όλοι. Το φιλαράκια. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω, μου φαίνονταν κρυόκολο. Okay. Αμερικανιά. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Κάνε ένα Friends στην Παλαιστίνη να αναγυρίσουμε στο Θεό μας. Ο Γιάννης μου γράφει ότι είμαι άρρωστος. Έχει γράψει άλλη εκεί πέρα ότι έβλεπε το ερωτοδικείο και πήραξε εμένα δεύτερος κύκλος καφέ της χαράς. Δηλαδή, τι κριτήρια είναι αυτή, τι κριτήρια έχετε. Δεν καταλαβαίνω. Πάντως έγινε πείραμα πάνω σε αυτό που τους βάλαν σε ένα σπήλαιο 14 άτομα. Ούτε COVID, ούτε τίποτα. Κάνα μήνα, 40 μέρες, 45. Με περίεργες συνθήκες μέσα στο σπήλαιο και μετά τους βγάλαν και μετρούσαν γενικά ζωτικά όργανα και τέτοια και χωρίς προμήθειες. Νομίζω έπρεπε κάπως έτσι να... Θα πάνε ένα στον άλλον. Περίπου. Όχι, ναι, δεν ήταν παρακολούθηση. Δηλαδή τους βάλαν και τους βγάλανε και μετά η παρακολούθηση ήταν μόνο επιστημονική να παρακολουθούν τις ζωτικές τους λειτουργίες. Άσχετο, από το ένα θέμα στο άλλο. Όχι. Ήταν καλή αυτή η παρέκβαση για το τι σκουπίδια έχουμε δει στην... Δεν το θεωρώ σκουπίδι το MasterChef Australia. Μαθαίνω πράγματα. Έχω μάθει ινδική κουζίνα που σας έκανα ένα καιρό, θυμάσαι που έκανα εκείνα. Από εκεί τα έχω μάθει. Όλα. Τι σχέση έχω εγώ με την ινδική κουζίνα. Αλλά είναι αυτές οι Ινδές κυρίες, οι οποίες είναι νοικοκυρές, ρε παιδί μου, και πάνε στο MasterChef και ετοιμάζουν εκείνα τα αριστουργήματα με τις ραΐτες, με τα δακάρια, κατάλαβες όλα. Και λες, πω Παναγία μου, τι ωραία συνήθεια να μαζεύει το λαός να φάει. Έτσι. Εγώ, ένας λόγος που δεν βλέπω αυτές τις εκπομπές είναι ότι δεν είναι αρκετά μαγειρικές. Και ας πούμε, και υπάρχουν και ζαχαροπλαστικές εκπομπές. Με τη μαγειρική φλέβα εδώ μαζεύτηκα. Γι' αυτό είναι το MasterChef Australia διαφορετικό, καταλαβαίνεις. Και στις ζαχαροπλαστικές τις εκπομπές επίσης ισχύει αυτό. Ας πούμε, υπάρχουν εκπομπές του Παρλιάρου που δεν απευθύνονται τώρα. Είναι κάπως έτσι. Για μπανιστήρι. Αλλά δεν είναι πράγμα. Έχουν παρασκευές υλικών δύο ημερών τώρα και πια σταυγό και κούρευτο. Μόνο εφήμερος τα έκανε αυτά. Και τρεις τόνους βούτυρο. Ό,τι έχει. Βέβαια, όλο το ράφι του σούπερ μάρκετ είναι το βούτυρο που βάζει ο Παριάρος. Τα έχουμε προσέξει μέχρι και εμείς οι άσχετοι αυτά. Ό,τι έχει βούτυρο και μπέικον είναι νόστιμο. Ναι, ναι, έχει, αλλά μια ρέγουλα. Όχι. Και τη μισή. Γιατί μετά μένει έτσι αδύνατο. Άμα δεν έχει λίγη ρεύμα, θα είσαι ένα με τα κιλά που έπρεπε. Λοιπόν, που σε ταΐζω και δεν πιάνει κρέα πάνω σου. Λοιπόν, ναι, Φωτεινή, βγαίνουν ακριβώ, ναι, ποτέ. Λοιπόν, Λαμπρινή. Ναι. Ο λαό λέει εδώ πέρα, μην σα ενοχλεί που έχουμε έρθει να ακούσουμε για Παλαιστίνη. Μην θορυβήστε. Για την ακρίβεια, λέει, μην θορυβήστε. Μην θορυβήστε που έχουμε έρθει να ακούσουμε για Παλαιστίνη. Η επόμενη εκπομπή, η ώρα η δική μου, θα είναι με τον κύριο Σάμπρη. Θα μιλήσουμε ακριβώ γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για το τι γίνεται εκεί. Θα μιλήσουμε. Ναι. Ναι. Και για τα λιντσαρίσματα. Γιατί αυτό είναι το πιο άγριο από όλα. Το έχω πει σε πολλές εκπομπές ότι έχει αλλάξει ο πληθυσμός του Ισραήλ. Οι επικισμοί και το γεγονός ότι οι ακραίοι Εβραίοι, οι Ορθόδοξοι λεγόμενοι Εβραίοι, κάνουν πολλά παιδιά, έχουν αλλάξει τον πληθυσμό του Ισραήλ ουσιαστικά. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε όλα να πηγαίνουν όλο και δεξιότερα. Αυτός ο εκφαυσισμός που κατήγγειλε ο Χέρτζοκ, αυτός είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα, να ζουν άνθρωποι στην ίδια κοινωνία, έστω και αν είναι διαφορετικοί άνθρωποι, και να φτάνει στο σημείο να βγαίνει να τον λιντσάρει τον άλλον, να τον σκορτώνει με χτυπήματα τη σημαία που κρατά, αυτά τα πράγματα είναι απίστευτες εικόνες. Καλά, πλέον έχουμε και πολλές δεκαετίες στις οποίες κυριαρχεί, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η ιδεολογία, η εθνική ιδεολογία. Ναι, αλλά αν κάτι καταλαβαίνουμε από τα θέματα που λέμε κι εμείς εθνικά για το Ισραήλ, αυτό που σημαίνει είναι ένα εθνικό θέμα που ανάθεμα και αν μπορείς να εκφράσεις μια διαφορετική άποψη. Αυτό είναι. Και εθνικό θέμα ήταν και επί Ράμπιν, όταν είχαμε τη συμφωνία του Όσλο και τον φάγανε αυτοί τον Ράμπιν. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω πάντα. Αυτός που δολοφόνησε τον άνθρωπο που έφτασε στη συμφωνία του Όσλο μαζί με τον Μπέιλιν, γιατί ο Μπέιλιν ήταν από πίσω και πρέπει να τον τιμάμε αυτόν τον άνθρωπο, όπου και αν είναι, να είναι γερός. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δολοφονήθηκε από φανατικό Εβραίο. Δεν είναι τυχαία αυτά. Και μετά έχουμε όλοι αυτοί. Πριν 6 χρόνια καλύπταμε το ότι θεωρούσαν πόρνες τα κοριτσάκια του δημοτικού που μπαίνανε στο λεωφορείο να πάνε στο σχολείο και κάθονταν σε θέση που θα έπρεπε κανονικά να κάθονται άντρες. Έχουν λεωφορεία στις περιοχές των Ορθοδόξων Εβραίων που έχουν apartheid μέσα για άντρες και γυναίκες. Είναι ένα αρχαίο πράγμα αυτό που δεν ξέρω από πού έρχεται. Και παράλληλα είναι και αυτό που είπε. Αύριο έχουμε μια εκδήλωση για την επέτειος της Νάκπα, της καταστροφής του διωγμού του πρώτου, του μεγάλου, το 48 των Παλαιστινίων. Την οργανώνει η Παλαιστινιακή Πρεσβεία. Θα έχουμε έναν κομμουνιστή Εβραίο της Κνεσέτ. Είναι ο μόνος Εβραίος ο οποίος ανήκει στο Αραβικό Ενωμένο Κόμμα. Ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Αλαξά. Παρότι μέλος της Κνέσετ, παρότι Εβραίος. Και είπε το εξής, ότι αυτό το κράτος στηρίζεται στην άποψη των Εβραίων ότι είναι ο επιούσιος λαός. Και ο τρόπος που δρούμε και γι' αυτό εκφασίζεται, είναι λες και είμαστε ο περιούσιος λαός και οι άλλοι είναι σκουπίδια. Αυτό σήμερα λέγεται ρατσισμός. Είναι μια βαθιά ρατσιστική κοινωνία. Κνέσετ. Ήταν εκεί, το έκανε ο HN το λογοπαίγνιο. Ναι, Κνεσέτ είναι το κοινοβούλιο τους. Και να θυμίσω ότι δεν έχουν και σύνταγμα, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που δεν έχει σύνταγμα, γιατί ακριβώς όταν φτιάχτηκε το Ισραήλ, υπήρξε κόντρα μεταξύ της αριστεράς, γιατί υπήρχε αριστερά και σημαντική αριστερά. Γι' αυτό λέμε για τα κιμπούτς, για όλα αυτά όταν ξεκίνησε, έτσι. Και από την άλλη μεριά των ακραίων θρησκευτικών στοιχείων, που είναι φασίστες. Δεν μπορούσε να υπάρξει συμφωνία, δεν υπήρξε σύνταγμα λοιπόν. Αποφασίζουμε κάθε φορά ανάλογα. Προς τα που θα πάει. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Και μιλάμε για δημοκρατία μετά. Είναι μια χώρα καρκίνωμα και για το λαό της. Είναι μια χώρα ρατσιστική απέναντι και σε κομμάτια της, όπως είναι οι Εβραίοι της Αιθιοπίας. Οι μαύροι Εβραίοι, έτσι. Κάθονται και πανηγυρίζουν το ότι για πρώτη φορά πριν 5 ή 6 χρόνια είχαμε Αιθιοπίνα βουλευτίνα, ας πούμε. Γιατί είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Το μόνο ίσως θετικό που βγαίνει από όλη αυτή τη φρίκη είναι ότι οι λεγόμενες αβραμικές συμφωνίες που έκανε το Ισραήλ με αραβικά κράτη, τα οποία έγιναν από ηγεσίες και όχι από λαούς βέβαια, έχουν στην ουσία καταρρεύσει. Γιατί οι λαοί βγήκαν στον δρόμο, οι αραβικοί παντού. Και κανένας δεν θα τολμήσει τώρα να πάει να πει ότι εμείς με το Ισραήλ είμαστε φίλοι. Αυτό είναι ίσως το μόνο θετικό που βγαίνει από αυτήν την ιστορία. Η εκπομπή της Λαβρινής μετά θα ανέβει εννοείται και στο... θα είναι διαθέσιμη σε κονσέρβα και θα υπάρχει και από με το μαγνητοφωνημένη και σε κείμενο η συνέντευξη. Ναι, τη συνέντευξη πρέπει να την κάνουμε και Φανώς. Να ευχαριστήσουμε και τη Ζωούλα που είναι ο αόρατος άνθρωπος αυτά. Σε τέτοιση, ναι. Κάθεται και στρώνεται και μας κάνει τις από εμένα δηλαδή, γιατί είναι το μόνο κομμάτι της δημοσιογραφίας που δεν αντέχω. Οι απομαγνητοφωνήσεις. Αντέχει κανείς σας? Εγώ δεν κάνω, τα υπαγορεύω στο κινητό μου, στο Google Doc και τα κάνει speech μόνο to text. Του. Ναι. Εγώ να τα υπαγορεύω στο Βασίλη το Μύτικα. Ο Βασίλης ο Μύτικας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο εδώ μέσα, Λαμπρινή, όλους μας έχει βοηθήσει και τώρα που πάμε για διάλειμμα και δεν θα είμαι εγώ αυτός που διαλύει τη συζήτηση, να πω ότι, ρε Θάνο, εσύ πώς το βλέπεις τώρα, έρχεται η Λαμπρινή, δίνει λίγο Παλαιστίνη, τρολάρει 20 λεπτά με τα reality και τα φαγητά και λέει τα υπόλοιπα στην εκπομπή μου. Δεν πήγε έτσι, να την υπερασπιστώ. Η αναλογία ήταν 15-10. Εντάξει, ρε Θάνο, 15-10. Και δεν ήταν και από πουθενά, γιατί λέμε 15 λεπτά στην αρχή για Παλαιστίνη και λένε πολύ κατάθλιψη η εκπομπή. Περιμέναμε σήμερα να ακούσουμε για Σπανάκη, ναι, και, όχι, και μετά, Μακεδονία. Μετά το πάμε σε reality να γίνει λίγο, να αλλάξει κάπως το μου. Λένε εγώ μπήκα για να ακούσω για Παλαιστίνη. Αυτή η γειτονική χώρα. Εσύ, Λαμπρινή, εσύ. Εγώ λέω Βόρεια Μακεδονία. Για την αναγνωρίσα. Για τη γειτονική χώρα μετά είναι αυτό. Αυτός ο καλός ο κύριος ποιος είναι που το είπε αυτό? Που δεν άντεχε. Αυτός που έκανε κίνηση για να δυνατήσει, δεν είναι? Άσε μας, ρε Λαμπρινή, εδώ πέρα με το κουτσομπολιό. Μπορείς να έχεις ένα επίπεδο λιγάκι και να μας έχεις εδώ πέρα. Τι? Υπερασπίζομαι τους χοντρούς ανθρώπους. Εντάξει. Γιατί ανήκω εκεί. Είναι. Άμα ήμουν γκέι, θα μου έλεγε έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί. Δηλαδή γιατί πας να κάνεις επέμβαση για να χάσεις βάρος? Τρία λεπτά διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Μας πιέζουν από το κοντρόλ, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Η Λαμπρινή Θωμά δεν είναι τη τώρα. Θα ετοιμάζεται για την εκπομπή. Ήρθε, θα μας πάρει τους ακρότες. Πούλησε τη ρεκλάμα της εδώ πέρα και τσουπ, έξω. Αφήσαμε την κουβέντα στο μακεδονικό. Και... Μακεδονία ξακουστή του Αλεξανδρου. Αυτό το έχει τραγουδήσει εσύ πέφτοντα με το αλεξίπτωτο αυτό. Νομίζω ότι ο σωστό χορό γι' αυτό είναι να πέφτει με αλεξίπτωτο. Α, εννοεί. Δεν θυμάσαι το βίντεο αυτό με. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με αυτόν που ούρλιαζε εκεί πέρα παράφωνα. Ναι, ναι. Όχι, δεν το έκανα. Παράφρονα, παράφωνο αλεξιπτωτιστή που φώναζε Μακεδονία εξακουστή. Ναι. Λοιπόν, θυμάστε τότε που λέγαμε Μακεδονία, παιδιά, τα ρίγη της συγκίνησης. Πού να το πεις τώρα αυτό. Εμφανίστηκε λοιπόν ένας αξιοπρεπής κύριος, έτσι, με τη γραβάτα του, με το κουστούμι του, με την αγωνία του να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική. Προσπαθούσε να πρόξει με το ζόρι την κουβέντα στο τι κακό υπάρχει που ο Πρωθυπουργός συναντά τον Πρωθυπουργό μιας γειτονικής χώρας. Τσακ, αρπάζει η Νατάσα η Γιάμαλη εκεί πέρα αυτό με τη γειτονική χώρα και τον ρωτάει μια φορά, πώς τη λένε αυτή τη γειτονική χώρα. Συνεχίζει αυτός και ο Πρωθυπουργός που πήγε, πώς τη λένε όμως, δεν μας λέτε. Και παιδιά, τον είχε δύο λεπτά εκεί πέρα και ήταν τόσο αστείο το βίντεο να το δει κανείς με την αγωνία του να μην το πει. Και υπάρχει και μια, ρε παιδί μου, υπάρχει και μια μικρή δόση χαζομάρας, γιατί τι θα πάθεις αν το πεις. Πες ότι εγώ διαφωνούσα, έτσι λέγεται, τι θα πάθεις δηλαδή. Υπάρχει κανένας λόγος να αφήνεις τώρα να γελιοποιείσαι πηγαίνοντας το γύρω γύρω και όχι γειτονική χώρα και ξανά η γειτονική χώρα και να γίνεσαι ρεζίλη τώρα. Νομίζω, είναι πιθανόν, δεν θα πω νομίζω, δεν το εστερνίζουμε, αλλά είναι πιθανόν να έχει δοθεί κάποια οδηγία σε non-paper σε κυβερνητικούς βουλευτές ότι αποφεύγεται να χρησιμοποιείται το όνομα. Για κάποιο λόγο, κάποιος επικοινωνιακά θεωρούν ότι είναι λίγο μικρότερη έκθεση στην κολοτούμπα της Νουδού. Δεν θα μου φαινόταν απίθανο να το μάθαινε αυτό. Επομένως, το πήρε, ίσως πήρε κάποια τέτοια οδηγία ή συμβουλή ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο κύριος Πανάκης, και λίγο το ξεφτύλισε το ζήτημα. Δηλαδή, όχι ακριβώς έτσι. Μπορείς να πεις. Αλλά κάποιος επικοινωνιολόγος δεν εννοούσε αυτό εκείνη την ώρα. Αγιά σου, Θανό. Δηλαδή, ναι, μπορείς να πεις, αποφεύγουμε να το λέμε όταν μιλάς αυθόρμητα. Ναι. Λες, άιντε πήγε τώρα και ξέρω εγώ και πήγε στη γειτονική χώρα. Το λες μια φορά. Άμα σε ρωτήσουν, δεν πάει να γίνεις ρεζίλη. Και εντάξει τώρα, αυτό είναι και κάτι να μου πεις, μια γκάφα επικοινωνιακή. Είναι μεν μια γκάφα επικοινωνιακή, αλλά μια γκάφα επικοινωνιακή είναι όλη η Νέα Δημοκρατία. Όλη η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια γκάφα επικοινωνιακή. Δηλαδή λίγο το μάτι, λίγο Νέα Δημοκρατία, λίγο Καρανίκα. Συγγνώμη, η Βόρεια Μακεδονία. Όχι, λίγο Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Λίγο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος. Ναι. Είναι ο Mr. Bean της ελληνικής πολιτικής σκηνής, όπου όλα αυτά ξαφνικά, πώς είναι, ξέρω εγώ, ένας κανονικός φιλότεχνος. Πηγαίνει σε ένα μουσείο, θαυμάζει έναν πίνακα. Βάζει το Mr. Bean σε αυτή τη θέση και γίνεται ένα ατύχημα. Ένα γκροτέσκο, κωμικό ατύχημα. Κάπως έτσι είναι η ελληνική επικαιρότητα κοιταγμένη με τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι όλα τρολ. Δηλαδή βλέπεις ότι αποφεύγουν σαν το διάλογο το λιβάνι οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση και γίνεται όλη η πολιτική προπαγάνδα πάνω σε θέματα που είναι μη θέματα. Είναι τακτική όλο αυτό. Ναι. Δεν είναι και πολύ καλά μελετημένη. Θεωρώ εγώ, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, Κωνσταντίνε. Έχει πάρα πολύ μεγάλες επιρροές από Τραμπ, Μπολσονάρου και λοιπά. Η αναφορά σε fake news όταν υπάρχει πληροφορίες είναι ένα στοιχείο. Η προσπάθεια αυτό να υπάρχει μια συναισθηματική επίκληση σε μια σειρά από ζητήματα ώστε να αποφεύγεται η λογική κουβέντα είναι ένα άλλο. Το να πηγαίνεις στη συζήτηση πάντα σε φωνές και δεν ξέρω εγώ τι, ώστε να αποφεύγεις να απαντήσεις, είναι άλλο. Και όσον αφορά για το θέμα του πώς το λένε τον ποταμό, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του είπε, συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ. Δεν είπε ποιας χώρας. Μέχρι εκεί. Ναι, όχι, συζητήσαμε, είπε, αλλά δεν είπε ποιας χώρας. Τώρα θα διέφυγε. Θα ήταν ένα λάθος αυτή την ανάρτηση. Μα πώς κάνετε έτσι. Κάτι, ρε παιδιά, όποιος θέλει γκουγκλάρει. Δηλαδή, να μην είμαστε, ή με συγχωρείτε, βρίσκει κάποια εναλλακτική μηχανή αναζήτησης. Να μην κάνουμε και διαφήμιση συγκεκριμένη. Ναι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά δημοσίευσε τη συνάντηση, γιατί υπάρχουν προηγούμενες περιπτώσεις, προηγούμενες συναντήσεις που δεν είχε δημοσιευτεί στα social του Πρωθυπουργού. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, το μαθαίναμε από αναρτήσεις του Ζάεφ. ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που να έχει έρθει στην Ελλάδα, να ανεβαίνουν φωτογραφίες κλπ. Είναι παράνομο ραντεβουδάκι είναι αυτό, δεν είναι? Ναι, είναι λίγο. Συνάντηση, γιατί είχε βγει και αυτό, και είχε βγει τότε, το είχε καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ελιόπουλος, ότι είχαν κάνει συνάντηση καμιά δεκαριά υπουργοί της Νουδού στη Θεσσαλονίκη με τους ομολόγους τους της Βόρειας Μακεδονίας. Έχει κάποιους μήνες που είχε γίνει αυτό. Που δεν είναι κακό, απλώς δεν δημοσιοποιήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει ο κανόνας της μυστικής διπλωματίας, αλλά εδώ δεν έχεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πιο τραγελαφική η κατάσταση. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι μυστική. Ναι, συναντιέται ο Δένδιας με τον Τσαβούσογλου στο Βερολίνο και το μαθαίνουμε από τον Τσαβούσογλου ένα μήνα μετά. Μυστική διπλωματία, ναι. Γίνεται όλο αυτό με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι. Είναι απλά κάτι αστείο. Δηλαδή, είχαμε μέχρι τη συμφωνία των Πρεσπών, είχαμε το αστείο του. Εμείς δεν τη λέμε Μακεδονία, τη λέει όλος ο κόσμος Μακεδονία, και εμείς αρνιόμαστε να βάλουμε το. Αντίθετα στην εθνική γραμμή που λέει σύνθετη ονομασία με το Μακεδονία, εμείς τη λέμε Σκόπια Φύρομ, λες και το μη στο Φύρομ είναι κάτι άλλο. Είχαμε όλο αυτό το τράγελαφο. Αυτό έχει αντικατασταθεί και ευχαριστούμε, γιατί πάντα προσφέρει γέλιο η συγκεκριμένη υπόθεση, το εθνικό θέμα. Με όλο αυτό το κρυφτούλι που παίζει δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Ναι, πάντως να θυμηθούμε ότι τότε δεν πολύ γελάγαμε. Δηλαδή, εμείς γελάγαμε που είχαμε βγάλει το βιντεάκι που χορεύαμε εκεί πέρα το Μακεδονία εξακουστή με τα πριόνια. Αλλά γενικά ο κόσμος δεν γέλαγε. Ναι, να θυμηθούμε δηλαδή ότι υπήρχε και ένα κομμάτι της αριστεράς που δεν γέλαγε και τα θεωρούσε πολύ σοβαρά αυτά. Η Λαμπρινή, και η Λαμπρινή είναι παιδιά από αυτούς. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα. Θα να το θυμάσαι εσύ ότι η Λαμπρινή είναι από αυτούς. Όχι. Λίγο. Ναι. Ναι, άσε τώρα. Okay. Λοιπόν, εντάξει, ναι, θέλω να πω ότι σε εκείνη τη φάση εμείς γελάγαμε, αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι κεντρικής πολιτικής για τη χώρα μας, που τώρα γελιοποιείται. Ας πούμε, η μπάφης του Μαξίμου δεν ήταν. Ήταν ένα κομμάτι πρόσκαιρης προπαγάνδας. Θα έχουμε θαμπουκάρι, φιλατσίλια. Δεν ξέρω, περιμένω, κοιτάω. Επειδή κοιτάς προς την πόρτα θα νοηθεί. Δεν βλέπω κάπου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το κομμάτι με τους μπάφους και η συγγνώμη στον Καρανίκα που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα κομμάτι, πώς να το πω τώρα, πιο περιθωριακής σημασίας. Το είπες μια φορά, είπε και ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου εκεί πέρα τις κουταμάρες αυτές, πέρασε. Ενώ με τη Μακεδονία έχουμε φάει πολύ καιρό. Mm-hmm. Κάτι τέτοια θέματα, ρε Θάνο, τώρα που λέμε μυστικά. Φάει δύο χρόνια από τη ζωή μας με το Μακεδονικό. Ναι. Με κάνουν να λέω ότι ευτυχώς που δεν διάβασα γι' αυτό, χαμένο θα είχε πάει. Πειράζει που το λέω αυτό, έπρεπε για ποιο? Να. Για το Μακεδονικό πειράζει. Δεν έχω διαβάσει για το Μακεδονικό. Δηλαδή έχω διαβάσει, έχω ενημερωθεί. Ευχαριστικές αποκαλύψεις. Ναι, παιδί μου, έχω ενημερωθεί δημοσιογραφικά προκειμένου να συμμετέχω στην κουβέντα, αλλά δεν με νοιάζει, δεν με συγκινεί το θέμα. Αυτό το κομμάτι δεν το έκρυψες ποτέ, το θυμάμαι. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό αφορά και την τεκμηρίωση, ρε παιδί μου. Σε τι βάθος είναι διατεθειμένος κανείς να ερευνήσει το θέμα. Ναι. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή ότι από ένα σημείο και μετά τόσα βιβλία κυκλοφορούν, τόσοι απόστρατοι μελετούν την ιστορία μας για να μιλήσουν για τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Εγώ δεν είχα ψηθεί και αναδρομικά τώρα κοιτώντας το, δεν μετανιώνω γι' αυτό. Ιδίως με τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε, νιώθω ότι κάπως καλά τη μυρίστηκα τη δουλειά. Είχαμε μοιράσει λίγο τις αρμοδιότητες. Δηλαδή, διαβάζαμε οι υπόλοιποι. Είχαμε τον Κωνσταντίνο εκεί να τον βάζαμε να κάνει καραγκιοζηλίκια. Αποφασίζαμε απλά τι θα κάνει κάθε φορά. Ο Μινάς είχε περάσει δύο μέρες ψάχνοντας τα σλαβικά τραγούδια τη Μακεδονία εξακουστή και καταλήγοντας σε κάτι βίντεο με 5 views που είναι το ουκρανικό, ας πούμε, και το βουλγάρικο και δεν ξέρω εγώ τι. Σε αυτή τη ρίζα αυτού του εθνικού τραγουδιού. Κλασική ανασκόπηση αυτή με το Μακεδονία εξακουστή. Ναι. Για να τη δείτε τώρα. Είχαμε μοιράσει κάπως έτσι τις αρμοδιότητες τότε. Να το αποσαφηνίσουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή η αρχαιολογία του Μακεδονικού έφτανε μέχρι YouTube σε εμάς, για να είμαστε ακριβείς. Δεν είναι δηλαδή ότι είπαμε άντε παιδιά να χωθούμε στις βιβλιοθήκες να μελετήσουμε. Κάναμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν. Τώρα γελιοποιήθηκε η χώρα για το που δουμούν. Δεν ξέρω κανέναν με κανέναν μη Έλληνα που να αποκαλεί τη γείτονα Βόρεια Μακεδονία, Φύρομ ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, αυτό ήταν έτσι και αυτό ισχύει πριν τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή τη λέγανε όλη Μακεδονία. Τώρα έχει ένα προσδιορισμό που ίσως κάποιους τους κάνει να την αποκαλούν North Macedonia κατά το όπως υπάρχουν οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί συνήθως με το New. Ας πούμε, Νέα Ζηλανδία. που την έχει πει Νότια Ζηλανδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλο αυτό, σε βάθος χρόνου να συμβαίνει. Τώρα, πώς το είπε ο Ζάεφ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον πολύ υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Θα μπορούσε να είναι απλώς υπέρ. Θα σου λένε, είσαι υπέρ ή κατά. Σωτική σημασία. Υπέρ. Αλλά είναι πολύ υπέρ. Δηλαδή, με τα μπούνια υπέρ. Mm-hmm. Έτσι, ενθουσιωδώς υπέρ. Τύπου γουστάρω πάρα πολύ υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό, γιατί να μην είσαι άνθρωπέ μου. Ναι. Τώρα προστατεύουμε, όπως γράφει και σωστά στο chat ο Μάτος, και τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε αυτή η σκέψη τότε, τι θα γίνει, ότι θα είναι το πρώτο βήμα και ο αλυτρωτισμός. Ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων, που όχι τώρα, αλλά τώρα θα πάρουν το όνομα και μετά θα κάνουν τους χάρτες και μετά θα πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να ενώσουν την Μακεδονία. Και αυτό ήταν σοβαρή κουβέντα σε αυτά τα επιχειρήματα. Και ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μικρή χώρα, αλλά ποιοι είναι από πίσω, ποιοι είναι από πίσω. Και τα λέγανε αυτά και σε κοιτάγανε με ένα μάτι που έδειχνε ότι είμαστε πολύ αφελείς όλοι εμείς. Ναι. Παιδιά, μόνο φάρμα των ζώων για τις αναλύσεις σας. Εγκαταλείψτε τις βιβλιοθήκες, εγκαταλείψτε την ανάγνωση, εγκαταλείψτε τη μελέτη, την υπόλοιπη δημοσιογραφία, τίποτα. Μόνο εδώ. Θα μαθαίνετε λίγο για μουσική, με αυτά τα τραγούδια που διαλέγουμε με τον Θάνο εδώ πέρα. Περνάμε πάρα πολύ ώρα σε αυτό. Λίγο για μαγειρική, που μπαίνει η Λαμπρινή κάθε λίγο καιρό και ενημερώνει για τις τελευταίες τάσεις στο Αυστραλιανό MasterChef. Και μετά θα έχουμε ό,τι χρειάζεστε για την ανάλυση της επικαιρότητας. Μακεδονικό, μόνο εδώ. Ναι. Και ερωτήσεις. Και κάνει ο Άδωνος Κυριάδης ερώτηση για το αν θα απαγορευτεί το Μακεδονία να ξακουστεί. Είχαμε ότι θα ελέγξουν τα βιβλία μας, τα βιβλία των παιδιών μας. Αυτά μια ρύθμιση το μεταξύ που αφαιρούσε κάθε τέτοιο στοιχείο από τη Βόρεια Μακεδονία. Απλώς θα ελεγχθούν και των δύο πλευρών, γιατί εντάξει, πρόβλημα. Η κουβέντα για το ΝΑΤΟ, μόνο ότι εγώ δεν συμφωνώ, το έχω πει και γράψει κιόλας, είναι μια κουβέντα. Είναι μια κουβέντα γεωστρατηγική, τύπου τι συμβαίνει με τις βάσεις μας, το γράφετε συχνά στο chat κλπ. Είναι μια κουβέντα που γίνεται. Η κουβέντα με τα δεξιά επιχειρήματα, ποιος κρύβεται από πίσω και ότι ναι, θα τους προστατεύουμε τον εναέριο χώρο και θα τους έχουμε ουσιαστικά με όλο το ελληνικό κεφάλαιο να κάνει επενδύσεις εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είδατε πέρα από αυτά του ΖΑΕΦ το πόσο έχει μπει η ελληνική αστική τάξη. Για να βγάλω και εγώ το κουκουέ από μέσα μου, μέσα στην Βόρεια Μακεδονία. Έχει μέσα συμφωνίες για όμιλο Μιλτιλινέου, όμιλο Κοπελούζου. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά θα γίνει αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα πάνε με τον Ερντογάν και θα μας διεμβολήσουν. Αυτά δεν είχαν καμία σοβαρότητα. Λοιπόν, Θάνο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για επενδύσεις. Επενδύσεις, βεβαίως. Αν δεν σε πειράζει. Τα αγαπημένα μου, τι πουλάμε. Λοιπόν. Τι ξεπουλάμε σήμερα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Θυμάσαι τη δημοκρατία με κοινοβούλια και τέτοια. Α, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αυτοί οι θεσμοί τώρα, ξέρεις τι κακό έχουν. Απ' τη μια καταλαβαίνω ότι θέλει και ο κόσμος, ξέρω εγώ, να λειτουργούν οι θεσμοί και αυτό και να εκπροσωπούνται από τους βουλευτές και το κοινοβούλιο και τέτοια. Εντάξει. Αλλά όταν ο επενδυτής είναι σαν αμένα κάρβουνα, θέλει να σηκώνει ένα τηλέφωνο και να γίνει τη δουλειά του. Δηλαδή θέλει να παίρνει το τηλέφωνο. Κυριάκο, θέλω αυτό. Καταλαβες. Δεν με βολεύει η νομοθεσία για την περιβαλλοντική. Μάλιστα. Καταλαβες. Και να μπορεί να γίνεται η δουλίτσα λίγο κόβοντας δρόμο, Θάνο. Ωραία. Όχι αφήνοντας να βασανίζεται ο επενδυτής. Όχι νομοθεσία και αυτό. Έχουμε το περιβάλλον και να και η εργατική νομοθεσία. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε τώρα. Επένδυση έρχεται να κάνει ο άλλος. Άμα ήταν τώρα την όρεξή σου, έχει. Γι' αυτό. Όσο μπορούμε, πρέπει αυτά να περνάνε στα χέρια προσωπικά του Πρωθυπουργού. Βάλε μια τροπολογία, ρε παιδί μου. Α, ναι. Λοιπόν, να γίνει με μια μικρή τροπολογία, διακριτικά. Έτσι, τσουπ, το περνάς αυτό. Να μπορεί ο άνθρωπος να λύνει τα χέρια, παιδιά, να πάει η αγορά σφεντόνα. Σφεντόνα θα πάει η αγορά. Τι γίνεται τώρα, οι συμβάσεις δημοσίων έργων με πόρους που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης, που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, αλλά και άλλες μικρότερες που θα αφορούν όμως εμβληματικά έργα. Τι είναι τα εμβληματικά έργα, Αρθάνο, πώς ορίζονται? Το ελληνικό. Κατάλαβα, μάλιστα. Εμβληματικά έργα, λοιπόν. Τις σκουριές. Μάλιστα. Έχουν χαρακτηριστεί, δεν το λέω εγώ. Ναι. Θα πρέπει να περνάνε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό. Δηλαδή, περνάνε κάποιες αρμοδιότητες ακόμα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό προσωπικά, με μια τροπολογία που προβλέπει ακριβώς ότι θα μπορούν να παρακάμπτονται κανονικές διαδικασίες προκειμένου να κόβουμε δρόμο και να διευκολύνονται οι επενδύσεις. Ναι. Βεβαίως, αν τυχαίνει η κάψα σου να μην είναι η διευκόλυνση του επενδυτή αλλά η τήρηση της νομιμότητας και το δημόσιο συμφέρον, τότε θα έλεγες ότι μπορεί να μην συμμερίζεσαι την κάψα του Κυριάκου Μητσοτάκη να το πάρει πάνω του και να λέει «έλα φέρ το τηλέφωνο, θα σε φτιάξω εγώ». Αλλά να ακολουθούνται νόμιμα κανάλια που περιέχουν ενδεχομένως ακόμη και εμπόδια απέναντι στις επενδύσεις. Ναι, κυρία Καμιλάλη. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε για το αν θα λογοδοτεί αυτό το σώμα υπό τον Πρωθυπουργό σε κάποιον άλλον, ας πούμε στην αρχή δημοσίων συμβάσεων και στο ελεγκτικό συνέδριο, και τι θα γίνει σε αυτό το ζήτημα. Και έχει πλάκα το επιχείρημα. Το πώς το... Ναι. Το επιχείρημα του. Αυτογκόλυνε πάλι το. Του Κώστα Καραμαλή, για ναι. Του νεότερου, του Υπουργού Μεταφορών, ότι μπαίνει από το μαξί μου δικλείδες ασφαλείας απέναντι στις ορέξεις του κάθε Υπουργού. Απέναντι στο να προωθεί όποιο έργο θέλει ο Υπουργός. Δηλαδή, αν το πάρουμε τη μετρητή, το μέγαρο μαξί μου αναγνωρίζει ότι οι Υπουργοί μπορεί να διαφθαρούν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα σε αυτή τη εθνική σημασία κατάσταση με το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Και λέει: όχι, όχι, όχι, δεν θα τα διαχειρίσετε εσείς. Εσάς σας φοβάμαι. Θα διαχειριζόμαστε εμείς. Τι να πω. Δεν περίμενα ότι θα συμφωνούσα σε κάποιο σημείο. Καταρχάς, ναι, εντάξει, συμφωνεί στο μισό ότι μπορεί να είναι διαβρωμένοι οι υπουργοί. Εντάξει, αν φοβάται ο Μητσοτάκης αυτό το πράγμα, το φοβάμαι και εγώ. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, δεν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή... Το ερώτημα είναι αν είναι λύση να το κάνει ο Μητσοτάκης. Όχι. Ναι. Ακριβώς. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, Θάνο, εντάξει, δεν είναι ωραίο δηλαδή να υπάρχει λίγη ειλικρίνεια. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, παιδιά, οι υπουργοί είναι διεφθαρμένοι. Ναι. Και το λέει τώρα ότι, ξέρετε, επειδή ο υπουργός μπορεί να υποχωρήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τσουπ κατευθείαν πρωθυπουργός. Και έτσι δεν ανησυχεί κανένας. Ο Υπουργός Επικρατείας δεν είναι μια καλή λύση γι' αυτό, ο Γεραπετρίτης, που έχει πεθερώτη στην Τέρνα. Όπα, όπα. Ας πούμε. Κι αν εμβληματική τη βρεις, η επένδυση δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες. Οι επενδύσεις τι σημαίνουν. Μάτος. Δικό του. Μπράβο. Έχουμε ποιότητα. Μα τώρα τι, Θάνο, αυτό είναι... Πολύ ωραίο. Να ασχοληθείς με την ποίηση. Σημασία, όντως, έχει ένα δίκιο. Γιατί σημασία δεν έχει η επένδυση. Σημασία έχει το ταξίδι. Βέβαια. Και στο ελληνικό. Έχεις δει εσύ επένδυση? Όχι. Δεν έχουν ξεκινήσει μπουλντόζες. Αφού θα ξεκινάγανε. Μπήκανε δύο μπουλντόζες, κρέμισαν πέντε κτίρια του χρόνου πάλι. Μας έχουν βάλει. Δεν ήταν πολύ. Τράγκα να κλαίει, μας βάζει. Δεν είναι όμως πολύ όμορφο αυτό το ταξίδι 8-9 χρόνων. Με το πώς έχουμε περάσει με το ελληνικό, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το ελληνικό δεν πωλείται και ΣΥΡΙΖΑ στα πολύ ντουζένια του τότε, μελέτη του ΤΕΕ με το όσο ένα οικόπεδο στο Βραχάτι και πού το ξεπουλήσατε, η αξία του είναι πενταπλάσια από τα 700 εκατομμύρια που το δώσατε. Μετά όχι τροπολογίες επί τροπολογιών, όχι οι επενδυτές που θα έρχονται, οι Άραβες και οι Κινέζοι που μετά φεύγουν, αλλά... Οι ελληνικές επενδύσεις είναι οι καλύτερες που γράφανε τότε διάφοροι. Αυτή ήταν καλή τρίπλα. Αυτό δεν είναι ωραία. Αυτή ήταν καλή τρίπλα. Από εκεί που θα ερχόντουσαν τα λεφτά. μετά μας λένε ότι θα το χρηματοδοτήσουμε και μετά μας λένε και ότι παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι και μπαλωμένο. Και φτιάχνετε ένα επιχείρημα. Πώς ήταν το επιχείρημα «Σιγά μη θέλουμε να πάμε για Πάσχα στο χωριό»? Το θυμάσαι που το βγάλε. Ναι, είναι το επιχείρημα. Επιμένουμε ελληνικά, ψωνίζουμε ελληνικά προϊόντα. Κάνουμε ελληνικές επενδύσεις. Είναι το επιχείρημα του. Μήπως θέλετε να υποστηρίξω και την ανάποδη άποψη? Μπορώ. Έχω κι άλλα. Ναι, παιδιά, έχουμε το chat που μας αξίζει. Όντως. Εννοείται, εννοείται. Αυτά ήταν στα πολύ καλά. Και ευχαριστούμε πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι έχουμε περάσει διάφορα σε όλο αυτό το κομμάτι. Και τώρα εδώ χαμός θα γίνει. Θα βγαίνουν αποφάσεις 6 ώρα το πρωί ότι εγκρίνεται η τάδε επένδυση. Μια χαρά. Και επίσης θα υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Πόσα πράγματα υπάγονται αυτή τη στιγμή στο μαξί μου? Ναι. Δηλαδή είχες την ΕΡΤ, το ΑΠΕ, τα συνόδευτα προσφυγόπουλα, αυτό το κομμάτι. Ο Χρυσοχοίδης δεν μπορεί να κάνει μια έρευνα χωρίς να τον πάρει τηλέφωνο ο Μητσοτάκης να του πει να το διερευνήσει. Πόση δουλειά να αντέξει αυτό το παιδί. Ο Μητσοτάκης. Ναι. Θάνο, γιατί νομίζεις ότι φεύγει τα Σαββατοκύριακα για να ξεσκάσει. Αν ζούσες εσύ κάτι από την πίεση που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, σκέψου τώρα, Θάνο, να είσαι συνεχώς υπόλογος απέναντι στους πολίτες. Υπόλογος, ναι, απέναντι στους δημοσιογράφους. Ναι. Εμφανίζεσαι, μιλάς, πίεση. Ναι. Στρίμωγμα. Ναι. Να είσαι ενημερωμένος μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Να σε ρωτάνε κάτι και να έχεις παπ έτοιμο το διάγραμμα. Για, ναι, να απαντήσεις. Μπορείς εσύ να τα διανοηθείς αυτά, Θάνο, που έρχεσαι εδώ πέρα και λες την εξυπνάδα σου. Κυριάκος Μητσοτάκης, μονίμως σε εχθρικό περιβάλλον. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Γι' αυτό, παιδιά, γι' αυτό ο Θάνος ήξερε τι ψήφιζε όταν το ρίχνε δαγκωτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν το έχει μετανιώσει. Ναι, σήμερα είμαστε μεταξύ Νουδού και Κουκουέ, όπως σχολίαζε. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε το σχόλιο στο chat. Η κατάσταση μυρίζει 89. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ αισθάνομαι περήφανος για την επιλογή μου το 2019. Θα ήθελα... Α, να μην από αυτό το potpourri των καθηκόντων του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν γίνεται να βγάλουμε και εντολές που δίνει στον πρόεδρο Biden, όπως με τις πατέντες, έτσι. Μην κοιτάτε που αυτό ήταν μία φορά ένα πυροτέχνημα, όποιος το πιστέψει το πίστεψε και προχωράμε. Έχει ένα σεμνό προφίλ ο πρωθυπουργός μας και δεν θέλει να το λέει παρά έξω. Ή θυμάμαι μια πολύ ωραία διαρροή πέρσι, περίπου τέτοια εποχή, όταν έβγαινε το Ταμείο Ανάκαμψης, που έλεγε για το τηλεφώνημα του Μητσοτάκη στη Λαγκάρτ για να μας βάλει μέσα στην ΕΚΤ, ότι πήρε στις σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, έχουμε πανδημία και εμείς θα ήμασταν έξω, αλλά ευτυχώς πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κριστίν και της είπε: Να σου πω, Κριστίν. Εδώ είσαι. Τι πας να κάνεις εκεί, Κριστίν? Που είναι η Ελλάδα. Χωρίς την Ελλάδα δεν υπάρχει Ευρώπη. Και μετά έπαθε Μελίνα Μερκούρη και της είπε: Χωρίς την Ελλάδα δεν υπάρχει Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η Ελλάδα που σας δώσαμε. Αυτό είναι η Ευρώπη. Και της έκλεισε το τηλέφωνο. Αλλά μετά. Ναι, αυτά τα ξεχνά. Αυτά παίζουν έτσι μια-δυο μέρες και όποιος το πιστέψει, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει από πίσω. Είναι σαν την μυστική επιτροπή για τον καιρό, για τον καλό καιρό. Που τώρα καλομάθατε ήλιο και καφέδες, αλλά δεν έχετε καταλάβει ποιον ευγνωμονούμε, που σήμερα καταργείται και τα SMS και πάει και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας πιο πίσω. Δεν έχετε καταλάβει ποιος έφερε τον καλό καιρό στη χώρα. Αλλά αυτοί είστε. Οι τουρίστες. Αυτοί είστε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία, παιδιά, αυτή τη στιγμή που σταματάνε τα μηνύματα, να δείξουμε τι έμαθε ο καθένας από αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Γιατί καταλαβαίνω ότι το μέτρο κάποια στιγμή θα τέλειωνε, αλλά να δούμε τι κρατήσαμε στις καρδιές μας όσο καιρό μας εκπαίδευαν με αυτό το μέτρο. Και θα είναι είδες που ρωτάνε γιατί 12.30. Και αυτό έχει κάποια λογική που δεν έχει ποτέ εξηγηθεί. Να το υπερασπιστώ ή φτάνει ο συνήγορος του διαβόλου? Για πες. Κοίταξε, το σκεπτικό είναι, όπου το κάνουν, ότι όσο πιο αργά μένει ο κόσμος, πίνει και χαλαρώνει. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή... Και όντως υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Τώρα εντάξει. Εγώ νομίζω γενικά, παιδιά, ότι διασκεδάζεται υπερβολικά, αν θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή, αυτό τον καιρό θα έπρεπε λίγο να έχετε εκτιμήσει το σπιτάκι σας. Παντοφλίτσα, πιτζαμούλα, τηλεορασούλα, βάλε σκάι και σκάσε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλο αυτό το σούρτα φέρτα και έξω και καλησπέρα και με λένε Τάκη και εμένα με λένε πίτσα. Όχι, παιδιά. Κάτσε, όπα, ποιος Τάκης, ποια πίτσα? Που πάνε έξω και μιλάνε ένα στον άλλο. Θα γνωρίζονται και έξω. Κάτσε, όπα. Θάνο, άμα τους βγάζεις έξω, μετά αυτά κάνουνε. Μετά γνωρίζονται και με άλλους. Μετά θα τρέχουμε με το λάστιχο να καταβρέχουμε τις πιλωτές μας. Να μην. Άσε με τώρα. Γιατί, όχι. Να βγαίνετε με τη φούσκα σας. Που λέγαμε, δεν είναι. Με τη μαμά σας. Αν μένετε να γνωρίσετε και άλλους, λέει. Θα βγαίνετε με τη μαμά σας, παιδιά. Δεν γίνεται. Βγαίνετε μόνοι σας, ας πούμε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Όποιος μένει μόνος, βγαίνει μόνος. Όποιος μένει με τη μαμά του, βγαίνει με τη μαμά του και ούτω καθεξής. Για να είμαστε ξυγημένοι. Να μην έχουμε φτισήματα και πάει ο ιός πέρα δόθε. Σε πάντως λίγο πνεύμα αντιλογίας. Δηλαδή βγαίνει αυτό και πας να το εξηγήσεις. Όπως και με τη μουσική. Δηλαδή ήταν η γκρίνια. Τώρα κάπως το έχεις πάει ανάποδα, ώστε να υπάρχει γκρίνια. Δεν θέλω, ρε. Κοίτα, να δεις τι δεν μ' αρέσει εμένα. Δηλαδή, αυτό αντιμετωπίστηκε σαν να είναι ένα μέτρο που θέλει να στερήσει το χαμόγελο από τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό ήταν υπερβολή. Δηλαδή, μπορούσες, μου το έγραψε ο Τσίρκα σε σχόλιο και ήταν μια εύλογη αντίρρηση. Ότι αυτό εκεί που εφαρμόζεται και εκεί που υπάρχει τεκμηρίωση για αυτό το μέτρο αφορά κλειστούς χώρους και χαμηλή μουσική. Εντάξει, το να πεις ότι θα το κάνω και στους ανοιχτούς χώρους και με καθόλου μουσική είναι διαφορετικό. Και αυτό το καταλαβαίνω. Πάλι θα μπορούσε κανείς να επιμείνει ότι δεν είναι αδιάφορο. Τώρα πώς, ας το πούνε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Αλλά δεν γίνεται ποτέ καμία τέτοια συζήτηση. Και επειδή όλοι έχουμε όλη τη χρονιά περάσει να παρακολουθούμε τον αυταρχισμό της κυβέρνησης να φορτώνεται στην πανδημία με ψεύδι ομά και προκλητικά, κανείς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη συζήτηση για την πανδημία. Και εγώ προσπαθώ κάπου να κρατάω ένα μέτρο σε αυτό, όταν σε κάτι υπάρχει η τεκμηρίωση, ακόμη και αν δεν την έχουμε ακούσει, να πω ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει αυτή η τεκμηρίωση και να δούμε, ταιριάζει, δεν ταιριάζει, είναι υπερβολή. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό με τη μουσική πράγματι θα αφορούσε κλειστούς χώρους και χαμηλή μουσική, οπότε όπως υπόθηκε είναι υπερβολικό. Αλλά είναι μια συζήτηση που δεν γίνεται ποτέ, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή όταν έχεις χρησιμοποιήσει την πανδημία για να ανοίγεις κεφάλια στη Νέα Σμύρνη, προφανώς μετά τι συζήτηση να κάνεις με τον κόσμο. Και όλα αυτά γίνονται μόνο με συζήτηση εντωμεταξύ. Δεν γίνεται, δηλαδή όταν λες στον κόσμο αν θα κρατάει και αν δεν θα κρατάει αποστάσεις, τι θα κάνεις. Επειδή δεν θα έχουμε από ένα μπάτσο καθένας, θα χρειαστεί κάπου ο κόσμος να καταλάβει. Αυτό το στοίχημα έχει χαθεί. Δεν υπάρχει επιστροφή σε σχέση με αυτό. Έχει χαθεί κάπου εκεί στα βάθη του διαστήματος, σε μια μαύρη τρύπα, μαζί με το Σωτήρι Τσιόδρα. Εντάξει, και ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, που καλύπτεις αυτό το κενό επικοινωνίας ανάμεσα στην Επιτροπή και στον κόσμο. Όλος θα βάλει μηχανήματα να πουλάνε, λέει, προφυλακτικά και τσίχλες σε πιλωτές. Τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά. Επιχειρηματικές ιδέες, μπράβο, καινοτομία. Αυτό είναι το επίπεδό σας. Αυτά θέλουμε. Η Ελλάδα που δημιουργεί. Μια startup θέλετε και μετά θα. Και ένα ΕΣΠΑ. Λοιπόν. Και ένα τηλέφωνο στο γραφείο του Μητσοτάκη για να το ανακοινώσετε. Τσιόδρα, τι μου θύμισες. Ποιος. Σας ευχαριστούμε. Μπαχαλοσατανίστρια λέει, αφού τα μαγαζιά κλείνουν, γιατί δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Για τον ίδιο λόγο που είχαμε τόσο καιρό απαγόρευση κυκλοφορίας με κλειστά μαγαζιά. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Τάσος Κάπα λέει, επειδή δεν θα έχουμε από ένα μπάτσο καθένας, Κωνσταντίνε, μη το γρουσουζεύεις. Λοιπόν, σωστό. Λαμπρινίθωμα. Ε? Πολύ ησυχή είναι. Δεν έχει μπουκάρει ακόμα που είναι 6 και 2 και τις έχουμε. Κάτι άλλο θα κάνει, ποιος ξέρει. Κλέψει την εκπομπή. Κάτι θα ετοιμάζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, επιστρέφει η ανασκόπηση. Θα έχουμε για τις εξετάσεις για την πολιτογράφηση, για την ηθαγένεια. Αν όλα πάνε καλά. Μπράβο που το έβαλες την πληροφορία. Ναι, αυτό έχουμε, παιδιά. Τις επόμενες μέρες, τέλος πάντων, αυτό θα. Υπάρχει μια περίπτωση να περιμένουμε τις εξετάσεις της Κυριακής να το βγάλουμε μετά. Η επιδίωξή μας είναι να το βγάλουμε τώρα, παιδιά, και να μην περιμένουμε τις εξετάσεις της Κυριακής. Να το κάνουμε με το υλικό που έχουμε ήδη, χωρίς τις αντιδράσεις αυτών που θα έχουν ήδη δώσει εξετάσεις. Σας φιλώ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.